Apostolis. Max Mucha, Piotr Wyleżał, Ziut Gralak i Wojciech Wagleski. Zapraszamy. Autopromocja. Tu Polskie Radio, program trzeci, minęła siódma, to jest czwartek, 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych, audycja poranna przez 2 godziny. A zaczynamy od serwisu Małgorzata Maliborska i Prażmowska. A w tym serwisie o zakończonym strajku w LOT-ie, kolejnym sprostowaniu premiera Mateusza Morawieckiego w kampanii samorządowej, a także o czym warto pamiętać, wyruszając we Wszystkich Świętych w trasę. Monika Żelazik i zwolnieni pracownicy LOT-u wracają do pracy. Zarząd nie będzie zgłaszał roszczeń finansowych wobec nich w związku ze strajkiem. Wkrótce rozmowy na temat zmian w regulaminie wynagradzania pracowników. To główne punkty porozumienia zawartego nad ranem przez zarząd PLL LOT i strajkujących od 18 października pracowników. Strajk został zakończony. Rozmowy potoczyły się pozytywnie i strony tego sporu znalazły porozumienie. Sytuacja LOT-u w najbliższych dniach, mamy nadzieję, dzięki temu powróci do pełnej normalności, a strony w przyszłości będą mogły ustalić satysfakcjonujące warunki dotyczące wynagradzania już w spokojnej atmosferze. Mówił uczestniczący jako obserwator w rozmowach szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Bors. Premier Mateusz Morawiecki po raz drugi w samorządowej kampanii wyborczej prostował swoją wypowiedź. Wczoraj przed głównym wydaniem wiadomości w TVP Info i przed wydarzeniami w Polsat News zostało odczytane oświadczenie szefa rządu, a w nim słowa: nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie w dniu 14 października 2018 roku podczas spotkania wyborczego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie o braku działań prezydenta Jacka Majchrowskiego na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. Poprzednio premier przepraszał byłą koalicję PO-PSL za to, że nie budowała dróg i mostów. O tym, że musi sprostować swoje wypowiedzi dwukrotnie, zdecydował sąd apelacyjny. Proces w trybie wyborczym wytoczyły premierowi najpierw PO, później prezydent Krakowa. Przedwczoraj szef MSZ-u Jacek Czaputowicz oceniał, że nie ma podstaw, by Trybunał Konstytucyjny badał zgodność unijnych traktatów z polską konstytucją. To był jego komentarz do wniosku zgłoszonego właśnie do TK przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, dotyczącego zadawania przez polskich sędziów pytań prejudycjalnych unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Wczoraj minister Czaputowicz oświadczył, że polski Trybunał Konstytucyjny ma pełne prawo oceniać konstytucyjność poszczególnych elementów traktatów europejskich i ich stosowania w praktyce. Mówił też, że opinia, jaką wysłał do Trybunału Konstytucyjnego w sierpniu, ma charakter informacyjny. Tam nie ma żadnej sugestii co do tego, że wniosek prokuratora generalnego, bo to jest ta instytucja, która składa wniosek, jest w jakiś sposób niedopuszczalny. Minister Czaputowicz zapewnił, że w pełni popiera wniosek ministra Ziobry. Wyrażone we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry jest zgodne ze stanowiskiem PiS, napisała na Twitterze rzeczniczka partii Beata Mazurek. Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzy w trybie przyspieszonym skargę Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Tak zdecydował prezes Trybunału w Luksemburgu. To oznacza, że skarga komisji zostanie rozpatrzona w ciągu kilku miesięcy, a nie, jak to standardowo bywa, w ciągu 20. Unijni prawnicy przewidują, że w okolicach kwietnia powinno być znane orzeczenie. Komisja, składając skargę, argumentowała, że ustawa o Sądzie Najwyższym odsyłająca część sędziów w stan spoczynku łamie unijne prawo, a Warszawa odpowiada, że funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości to wyłączne kompetencje państw członkowskich i że wszelkie zmiany są zgodne z europejskimi standardami. Unijny Trybunał Sprawiedliwości oceni, kto ma rację w tym sporze. Na razie wiceprezes Trybunału nakazała wstępnie zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, przystając na wniosek Komisji Europejskiej w tej sprawie. Za kilka tygodni, po wysłuchaniu obu stron, Polski i Komisji, Unijny Trybunał wyda ostateczne orzeczenie w sprawie tzw. środków tymczasowych. Od tego wyroku nie będzie odwołania, a za jego złamanie grożą kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś Dzień Wszystkich Świętych, jutro Dzień Zaduszny. W te dni modlimy się za kanonizowanych świętych Kościoła i za wszystkich zmarłych, przypomina ksiądz infuat Jan Sikorski z warszawskiej parafii świętego Józefa. Przez Chrystusa, jak przez jakiegoś satelitę, mamy z nimi łączność. Z tymi, którzy żyją, bo możemy się za żywych modlić, możemy też modlić za zmarłych. I że oni też za nas się modlą. I dlatego to jest bardzo piękna, taka optymistyczna uroczystość Wszystkich Świętych, ale również Dzień Zaduszny. Że nie patrzymy na tych zmarłych, jak to nieraz na pogrzebie się powiada, wyrwani jakimś zębem bezmyślnym z tego świata. Nie. Są ludzie, którzy żyli i żyją nadal. I na koniec kilka policyjnych rad przed wyjazdem autem w trasę.

sercu, aby sercem było. Dla nas, do innych jest niepodobne. I leżę cicho, cicho przy tym boku. Godzina mija, za godzinę. Przed szóstą jeden słuchaczy, pan Wojtek, napisał SMS. Wspominamy, ze znakiem zapytania. Oczywiście, panie Wojtku, wspominamy. To chyba słychać, że wspominamy. To był znów zły rok. Kiedy patrzymy na tę listę tych, którzy odeszli od nas, co roku chyba łapiemy się za głowę i myślimy, że to był najgorszy. Ale tak to już jest. Każda śmierć wstrząsa nami, jest dlatego 1 listopada, po to, żebyśmy mogli spotkać się tu od 7 rano na antenie Trójki i wspominać tych, którzy odeszli. Mamy też przepiękne nagrania. Są też nagrania, które pozostawili artyści odchodząc. Tak jak to nagranie, które ukazało się już po śmierci Dolores O'Riordan. The Cranberries, 15 minut po godzinie 7. Anna Rykulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Zapraszamy do 9. Dobrze, że zdążyła zostawić kilka niedokończonych utworów, których możemy teraz posłuchać. 18 minut po godzinie 7 posłuchać wspominając 71335. Przypomnę, to jest nasz numer SMS. No i przypomnę, że 227 trójek to także telefon do Państwa dyspozycji. Zwykle tak jest, że 1 listopada już o poranku Państwo dzwonią i także wspominają swoich bliskich, których my nie znamy, ale chętnie poznamy. Do godziny 9 będziemy razem wspominać. Odeszli od nas. Nazywano go współczesnym Einsteinem. Był jednym z najsłynniejszych astrofizyków, fizyków i kosmologów. W ciągu trwającej 40 lat kariery naukowej zajmował się głównie czarnymi dziurami i grawitacją kwantową. 14 marca tego roku odszedł Stephen Hawking. Wspomina go profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego krótka historia czasu, no to był światowy bestseller, sprzedany w jakichś milionach egzemplarzy. To był wielki fizyk. Jego osiągnięcia, szczególnie z lat 70., no to są wielkie zupełnie propozycje. Dwie największe według mnie to jest właśnie, że czarne dziury nie są czarne, tylko są szare. A drugie to są twierdzenia o tym, że nasz wszechświat albo zaczął z osobliwości, albo do tej osobliwości dąży. Twierdzenia Penrose'a, Hawkinga. Spotkałem się ze Stephenem Hawkingiem raz w Cambridge, a drugi raz na konferencji w Berlinie. Ten jeden raz był dość dawno. Wtedy się przedstawiłem jemu. On mówił syntezatorem mowy. Wybierał słowa, które były syntezowane z ekranu. Bardzo szybko to się działo. W każdym razie on potem miał wykład. W całości syntezowana ta mowa. Opowiadał wtedy właśnie między innymi o parowaniu czarnych dziur, czyli de facto w mojej opinii największym jego osiągnięciu naukowym, które do dzisiaj nie zostało potwierdzone. Ja lecę do Rogera Penrose'a. Roger Penrose to był jego recenzent pracy doktorskiej, między innymi jego przyjaciel wieloletni, żeby się zastanawiać, czy w naszym wszechświecie nie ma śladów po parowaniu czarnych dziur w poprzednim wszechświecie. Chyba jedyna szansa na zobaczenie tego jego największego osiągnięcia to byłaby, że w poprzednim wszechświecie one parowały, a my w naszym je widzimy. To jest bardzo taka ezoteryczna propozycja Penrose'a, ale to jedyna szansa, którą ja widzę. W każdym razie kontakt z Hawking był niesłychany, to jest zupełnie inny świat, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ta konferencja akurat w Berlinie, bo to dobrze pamiętam, on słynął z tych wykładów, sposób w jaki on całkowicie bez możliwości pisania miał to wszystko w głowie, w pamięci, naprawdę też robił ogromne wrażenie. On doskonale rozumiał ogólną teorię względności Einsteina. Druga rzecz to jest to, że pomysł połączenia teorii kwantowej z rozwiązaniami wokół czarnej dziury i pytanie, jak cząstki kwantowe się zachowują w pobliżu czarnej dziury, to był ogromnie nowatorski pomysł i w związku z tym wtedy doszedł do tego, że czarne dziury parują ze swojego horyzontu, czyli emitują cząstki, a nie jedynie wchłaniają, jak była taka klasyczna wiedza o czarnych dziurach. To się stało prawie 50 lat temu, ale do dzisiaj ludzie nad tym pracują, zastanawiają się, w jaki sposób to się dzieje, jak takie modele takiego parowania stworzyć. Więc to było niesłychanie innowatorskie i inspirujące aż do dzisiaj. Przekaz, który zostawił nam Stephen Hawking, że będąc tak niebywale ograniczonym fizycznie, z tak straszliwą chorobą, z którą się zmagał kilkadziesiąt lat, można jednak wznieść się na absolutne wyżyny ducha, myślenia, rozumowania, że można pokonać te fizyczne słabości, jest takim przesłaniem, które jest niesłychanie ważne, niesłychanie dalekosiężne, i za to powinniśmy być mu naprawdę wdzięczni. Słynnego astrofizyka, fizyka i kosmologa Stephena Hawkinga wspominał profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a wysłuchała tych wspomnień Elżbieta Korczyńska. No to w naszej takiej porze, kiedy fizyką się zajmujemy w porannej audycji, wszystko się zgadza. No właśnie, żeby coś po sobie pozostawić, trzeba coś wymyślić. Proszę. Choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak cywierne pod nasz dom. We'll be right back. gwiazdą, nad jedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i cały wargi zgłoszone szczęściem nagły. Dla ciebie tu samotnie i ciepło moje dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Nieodżałowany. Andrzej Załucha, 26 minut po godzinie 7, 22 i 7 trójek. To jest nasz telefon, państwa również. Chciałbym wspomnieć Whitney Houston. Mam do niej wielki sentyment, bo była tylko 3 dni ode mnie starsza. A tak poza tym, to jakby można było jakieś ciepłe słowo dla pracowników komunikacji, bo dzisiaj będzie bardzo ciężki dzień dla nich. Tak jest, ciepłe słowo się należy. Proszę być cierpliwym i to jest właściwie taka prośba do wszystkich, którzy dziś będą podróżować. Nie spieszmy się, wszyscy zdążymy. Dzień jest inny niż zwykle. A to wspomnienie troszkę nas natchnęło w jeszcze jedną stronę. Muzyka soul straciła w tym roku królową. So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind, 'cause you make me feel. Aretha Franklin w audycji porannej dziś, 1 listopada. Pół minuty pozostało do 7.30, to my kilka słów o pogodzie. I powiem, że pierwsze dni listopada będą bardzo ciepłe, bo to dobra wiadomość. Według prognoz synoptyków IMGW przynajmniej do niedzieli temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza, a na południu miejscami nawet 22. Jeśli chodzi o to, co jutro, to jeszcze będzie na to pora, ale dziś, czwartek, najcieplejszy. W dniu Wszystkich Świętych w całym kraju pogodnie i ciepło i jedynie chwilami silniejsze porywy wiatru mogą dać się we znaki. Najchłodniej w Koszalinie 14 stopni, choć nad samym morzem nawet 13 może być, ale 21 stopni w Rzeszowie już robi wrażenie.

Kupany w kroku w huk, a mury rosły, rosły, rosły. Łańcuch kołysał się u nóg. Koncert już 10 listopada. Będziemy Państwa jeszcze zapraszać. Teraz za 24 minuty, godzina 8. Państwo także wspominają swoich bliskich w telefonach i w listach. ranek@polskieradio.pl. Czekamy. Pani Grażyna napisała, od kiedy pamiętam, w ten dzień przygotowywałam urodzinowy, rodzinny obiad dla ukochanego tatusia Tadeusza. I ciągle tak robię, ale od 7 lat już bez aktora w roli głównej. Ciągle boli, ale 5 lat temu urodził się siostrzeniec Marcel i on wypełnia radością ten dzień. Jesteśmy pewni, że dziadek by dziś grał z wnukiem w Warcaby i inne bierki serdeczności, choć wielu wielkich artystów nie ma już z nami, to tym bardziej z czułością będziemy ich słuchać i wspominać. Czekam bardzo na pana Tomasza Stańkę. Będzie. Nie w audycji porannej, ale będzie dziś wspominany i to wielokrotnie. Za 23 minuty, godzina 8. Odeszli od nas. Znawca polszczyzny, jej badacz i obserwator, profesor Walery Pisarek, do ostatnich chwil, a przeżył 86 lat, pozostawał aktywny zawodowo. Mimo wszystko to była taka wiadomość nie do uwierzenia, dlatego że pan profesor był cały czas aktywny zawodowo. Mówi nasza redakcyjna koleżanka, profesor Katarzyna Kłosińska. Jeszcze 2 tygodnie przed swoją śmiercią wygłosił znakomity referat na takiej konferencji, którą Rada Języka Polskiego organizuje na Forum Kultury Słowa. Wtedy ona się odbywała w Olsztynie, o nazwach własnych. Taki referat, który właściwie, myślę, kiedy się ukaże drukiem, a to ma nastąpić niebawem, będzie punktem wyjścia do dalszych badań nad tą dziedziną. Przez lata profesor Pisarek związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim, później w ostatnich latach życia także z Uniwersytetem Papieskim, mieszczącym się również w Krakowie. Pierwszy referat, którego wysłuchałem, dotyczył badań psycholingwistycznych. Mówi profesor Jerzy Bralczyk. I zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. To była jakaś połowa lat 60. Później też śledziłem to, co profesor robił, doktor, docent, profesor, ponieważ zawsze interesował mnie język w działaniu. On zajmował się językiem perswazji publicznej, tak, że był jednym z pionierów badań nad językiem propagandy, którym ja się później zająłem, kiedy na początku lat 80. decyzja zapadła, że będę mógł pracować razem z nim w Ośrodku Badań Prasoznawczych, to pomyślałem, że to będzie najlepsze dla mnie miejsce. Ja profesora znałam oczywiście z Rady Języka Polskiego. Rada Języka powstała w 1986 roku i profesor Walery Pisarek był jej inicjatorem. Bardzo ściśle współpracowaliśmy, ponieważ on był przez długi czas przewodniczącym, potem honorowym przewodniczącym, a ja byłam i jestem sekretarzem naukowym. A Rada Języka Polskiego jest dziś ciałem decydującym de facto o kształcie polszczyzny. Ktoś chciał nadać swojemu synowi imię Opieniek. I takie pytanie przyszło do Rady Języka i pan profesor napisał, że z takiego małego bobaska wyrośnie kiedyś dorosły mężczyzna, który będzie ministrem albo profesorem albo rektorem uniwersytetu. No i trudno sobie wyobrazić nazwę minister Opieniek jakiś tam, po czym zakończył, że tak jak dziecka nie wolno bić, tak nie wolno znęcać się nad nim, karać go, czy nadawać mu takiego imienia. Zanim w życiu Walerego Pisarka pojawiło się naukowe zainteresowanie językiem ojczystym, miał przeżyć chwile dramatyczne. To stalinowskie więzienie, wyrok za działalność antypaństwową odsiadywał na terenie baraków jeszcze kilka lat wcześniej należących do KL Auschwitz, czy wyjątkowo ciężka praca fizyczna w górnictwie. Polonistykę na Jagiellonce skończył w 1957 roku, już po odwilży. To był dżentelmen w każdym calu, chciało się go naśladować, ale też bez zazdrości, bo to był człowiek życzliwy ludziom, niezwykle życzliwy. Był dla mnie wzorem uczonego, bo był niezwykle rzetelny, a jednocześnie pełen pomysłów i nawet fantazji. To nie zawsze idzie w parze. jako uczestnik różnych dyskusji, spotkań naukowych, nigdy nie mówił tego, co mogli inni powiedzieć. Czekał, niech sobie mówią, a on powiedział później coś, czego pewnie nikt inny powiedzieć by nie mógł. Wspomnienie o profesorze Walerym Pisarku przygotował Jan Niebudek. Kilka dni temu słyszałem o jakimś mieście, które na swojej stronie internetowej wyświetla highlighty. Inny ktoś opowiadał, że tutaj możemy zobaczyć manual. Myślę, że w dobie takiego zbezczeszczenia języka tacy ludzie jak profesor Pisarek to prawdziwe skarby. Za 20 minut godzina 8. Przejdą wiosny i lata, jesień przejdzie bogata, jedna, druga, dziesiąta, przejdzie zima tak biała, ogromnie tak biała, bestie ważne rozpląta. Rok, godzina, minuta, skądś z nagła wysnuta. Moje dziewczę, zapomnij o miłości i o mnie. O zmierzchu cichym roztęsknionych dni przyszłaś tak wonna, tak srebrna, tak blada. O zmierzchu cichym serce ciągle śni i pieśni tobie z gwiazd i blasków składa. O oczy usta, o umiłowana, o ręce, piersi wytęskniona moja. Z mgieł się twa postać wyświetla nieznana i krucze kosy zaplata uzdroja. O zmierzchu cichym, o zmierzchu. Moje dziewczę zapomnij, moje dziewczę zapomnij o miłości o mnie i o mnie. Smutek okropnie blady, wełbie jakieś ballady majaczają w przedśpiewie rozełkane przeciągle, a nikt o nich nic nie wie, a nikt o mnie nic nie wie, jak o gwiazdach co drwią z teleskopu, na zbyt małe, niemałe, jeno na zbyt dalekie, jeno na zbyt dalekie. Idą, idą, kto idzie, karakuły i foki, ukłon na zbyt głęboki. Moje dziewczę zapomnij, moje dziewczę zapomnij o miłości i o mnie, i o mnie. O zmierzchu cichym roztąsknionych dni przyszłaś tak wonna, tak srebrna, tak blada. O zmierzchu cichym serce ciągle śni i pieśni tobie z gwiazd i blasków składa. O oczy, usta, o umiłowana, o ręce, piersi, wytęskniona moja. Z mgieł się twa postać wyświetla nieznana i krucze kosy zaplata ustroja. O zmierzchu cichym, o zmierzchu. Moje dziewczę zapomnij, moje dziewczę zapomnij o miłości i o mnie, i o mnie. Przejdą wiosny i lata, jesień przejdzie bogata, jedna, druga, dziesiąta, przejdzie zima tak biała, ogromnie tak biała, kwestie ważne rozpląta, rok, godzina, minuta, skądś z nagła wysnuta. Moje dziewczę, zapomnij o miłości, o mnie i o mnie. Muzyczne wspomnienie Mieczysława Święcickiego w audycji porannej za kwadrans ósma. Przy okazji tych językowych rozważań

odeszli od nas. I kolejne wspomnienie niezwykłego człowieka. Był ostatnim żyjącym oficerem II Rzeczpospolitej, bohaterem Powstania Warszawskiego, ulubieńcem młodzieży. W tym roku pożegnaliśmy generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, pseudonim Motyl. Co roku przemawiał do młodych ludzi podczas kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia, nawet kiedy miał 100 lat. Drodzy harcerze, wszyscy byliśmy harcerzami, jak mieliśmy wasze lata. Pamiętajcie, żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście. Moje spotkania z panem generałem to jest około 10 lat ostatnich. Fantastyczny człowiek, można wręcz powiedzieć pacyfista, człowiek, który lubił pokój. Prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, Rafał Szczepański. Uśmiechnięty, niezwykle zwracający się w kierunku młodzieży, mówiący o tym, że wojna jest czymś najgorszym, pokazujący młodym ludziom, że żyją w pokoju. To jest największe dobro i największe szczęście ich życia. I żeby dbali o ten pokój, o dobro, o współpracę, o to, żebyśmy w Europie nie wchodzili na jakieś pole waśni, bo one prowadzą do takich dramatów, których on, jego pokolenie musiało zmierzyć się, których on nigdy nie życzył następnym pokoleniom. 1 sierpnia wieczorem zaraz dostałem rozkaz stawienia się do pułkownika Radosława i zdobywaliśmy fabrykę Monopol tytoniowy na Okopowy tam. W ten sposób rozpocząłem powstanie od Woli, Muranów, Stare Miasto, kanałami na Pałac Bankowy, potem Czerniaków, z Czerniakowa na Mokotów, a potem przeszliśmy kanałami na Śródmieściu. On był jednym z oficerów, co prawda nie decydował o powstaniu 1 sierpnia, ale był w czasie, przedtem był w partyzantce, więc był znaną postacią. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Gelberyn. Ja już o nim słyszałem w czasie powstania, dlatego że ja również przeszedłem całą Wolę, tak jak i on z Radosławem. Oni byli po prawej stronie chłodnej, a myśmy byli po lewej stronie. Nasza kompania, batalion nawet. Przed wybuchem II wojny światowej został sierżantem podchorążym, mechanikiem zajmującym się obsługą samolotów. Siostrzenica generała Zuzanna Trojanowska. Jako prymus mógł wybrać miejsce służby. Był nim 1 pułk lotniczy na Okęciu. Nie ma większego prezentu jak przyjaźń, koleżeństwo, braterstwo broni. To jest najważniejsze w życiu. Przyjaźń, serdeczność. Generał Ścibor-Rylski miał też swoje pasje. Jego chyba największą pasją była motoryzacja, samochody. Zawsze jeździł samochodem do późnego wieku. Już w późnych latach 90. zakazano mu jeździć samochodem i mówił, że to jest taki moment, w którym chyba życie się kończy, bo już po prostu nie może jeździć samochodem. To była jego wielka pasja, samochody. Generał Ścibor-Rylski chętnie spotykał się z młodzieżą, z harcerzami. Generał bardzo dobrze współpracował z młodzieżą, nie tworzył barier. Był ciepły, przyjacielski, on był po prostu rodzinny i młodzież to czuje i oddaje swoje ciepło dla takich ludzi, jakim był generał. Generał był po prostu członkiem rodziny tych ludzi, także moim, można powiedzieć, bardzo bliską mi osobą. Pamiętajcie, młodzi, doceniajcie to, że żyjecie w tak wspaniałym kraju. Żegnam was. Na pewno jest to moje ostatnie spotkanie z wami. I było to ostatnie przemówienie generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego 1 sierpnia 2017 roku, a generał zmarł 3 sierpnia rok później. Te wspomnienia zebrała dla państwa Paulina Kozion. Audycja poranna w Trójce za 5,5 minuty, godzina 8. I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure